الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. میں اپنے تمام اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، تمام نعت خواں حضرات، تسلیم بھائی اور جتنے بھی مہمانان گرامی، خصوصی طور پر تشریف فرما ہوئے اور تمام جو سامنے جلوہ افروز ہیں، آپ سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں. اور چونکہ بالاختصار کلام کے لیے ارشاد فرمایا گیا، انشاءاللہ میں ٹائم نوٹ کر کے اتنی ہی دیر میں اپنے کلام کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ آپ کو یقین علم ہوگا کہ یہ ہر سال ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اور والدہ کی یاد میں غالباً اور یقیناً اس سال ثواب کی غرض سے اس کا انعقاد ہوتا ہے. یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی عظیم ہستی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے تو انسان ہر سال کم از کم اس کی یاد کو تازہ کرتا رہے. یہ ہر سال پروگرام رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ یاد کیا جاتا ہوگا، یقیناً کرتے ہوں گے بڑے پیمانے پر ایک اچھے انداز سے. ایصال ثواب کے لیے اہتمام بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ کوئی نیا جذبہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے ایک عملی طور پر جو ہمیں نمونہ پیش کیا گیا اسی کی ایک اتباع کی صورت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد انہیں اس کا نفع ملتا رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی، یعنی تم پانی پلاؤ اور اس کا ثواب آپ کی والدہ کو پہنچے گا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شارع عام کے کنارے ایک کنواں کھدوا دیا تھا اور اس پہ ایک باقاعدہ پلیٹ لگائی جس پہ لِأُمِّ سَعَدٍ لکھوایا، یعنی سعد کی ماں کے لیے. اور آپ کا قصد و ارادہ یہ تھا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب میری والدہ کو ملتا رہے گا. تو اسے معلوم ہوا کہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کو نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اہتمام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام کرتے رہے. ضمناً اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایصال ثواب کرنا بالکل جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہے. اس کا نفع باقاعدہ دنیا سے پردہ فرما جانے والوں کو ملتا ہے اور اس ایصال ثواب کو کسی شخصیت کی طرف منسوب کر دینے سے کوئی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں ہوتا، بالکل جائز. والدہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، زندہ ہوں تب بھی کرم، اگر وفات پا جائیں تب بھی ان کی شفقت اور رحمت سے محرومی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ صحیح احادیث کریمہ سے یہ مضامین ثابت ہیں کہ ہمارے دنیا سے پردہ فرما جانے والے، ہم سے محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں سے محروم نہیں کیے جاتے. انہیں اختیار ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے بہتری کے لیے. تو ماں تو دنیا میں بھی سراپا شفقت ہے اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس کی شفقت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. قصور بعض اوقات ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم اس کی عظمت کو نظر انداز کر کے جس طریقے سے اس سے رویہ اختیار کرنا چاہیے اور جو اس کی خدمت کا حق ہے ویسا حق ادا کرنے کی کوشش جیسی کرنی چاہیے نہیں کر پاتے ہیں. تغیر زمانہ، حالات زمانہ، بدلتے ہوئے ماحول اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہماری عبادات میں کوتاہی رہ جاتی ہے. آج کی اولاد اگر تھوڑی بہت والدین کی خدمت کر لیتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تصور کر کے بعض اوقات احسان تک جتا دیتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. طبرانی کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ایک ایسے راستے پر 6 میل تک سفر کیا ہے کہ اگر اس راستے پر ایک گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو بھون کر کباب بن جاتا. گرم ترین راستہ. تو کیا میں نے اپنی والدہ کیا حق ادا کر دیا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ کلام دیکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ نے تیری پیدائش کے وقت درد کے جو جھٹکے سہے ہیں، شاید تیری ساری خدمت اس ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. تب غور فرمائیے، اس سے معلوم ہوا کہ ماں کی جتنی بھی خدمت کر لی جائے، اس نے جو ہمارے لیے کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے جس آزمائش میں ڈالا ہے، اس کا بدلہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی اسے عطا فرمائے. جسے میں نے آپ کی خدمت میں آیت عرض کی، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کی وصیت فرمائی، اور خاص ماں کا تذکرہ فرمایا کہ اس ماں نے بہت زیادہ بوجھ پر بوجھ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے. اس میں اشارہ فرما دیا کہ ماں حمل کے دوران بچے کو کم از کم 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں جس مشقت سے رکھتی ہے اور جن احتیاطی اقدامات کو اس کو اختیار کر کے ایک عظیم مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر اپنا خون جگر 2 سال تک پلا کر جو اپنے بچے کو وہ پروان چڑھاتی ہے اور اس کی ابتدائی نشو و نما کا سبب بنتی ہے، یہ ایسے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ کوئی شخص نہیں اتار سکتا. ایک نوجوان تھا، یہ طبرانی کی روایت ہے، یہ بھی ایک کہ اس نے 7 حج کیے اور 7 حجوں میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اس نے طواف کروایا. اس نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اظہار کیا کہ میں نے اس طرح خدمت کی ہے تو کیا میرا ماں کی خدمت کا کوئی حق ادا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب یہ تھا کہ یہ تو ایک رات کی خدمت کا بھی بدلہ نہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ والدین کی، والدہ کی کتنی بھی خدمت کر لی جائے یہ کم ہے، لہذا تھوڑے سے پیسے ہاتھ پر رکھ دینا، ان کے لباس کا، کھانے پینے کا لحاظ کر دینا، خدائی قسم یہ کوئی بہت بڑی کوئی خدمت نہیں ہے، نہ یہ کوئی بہت بڑا احسان ہے. بلکہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے اگر والدین ہم سے کچھ لے لیتے ہیں تو یہ ان کا ہم پر احسان ہے، کیونکہ ہم ان کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو وہ مادی شے ہے، ایک مال سے تعلق رکھنے والی ہے، اور وہ جو اس کے جواب میں دے رہے ہیں اسے ثواب کہا جاتا ہے. ثواب کا مطلب ہوتا ہے کسی نیک کام پر مرتب ہونے والا اخروی انعام. ثواب کسی مادی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس انعام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کے بدلے میں بندے کے لیے تیار کر کے رکھتا ہے. تو ماں تو ہمیں آخرت دے رہی ہے، ہم اسے کیا دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈال لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں 70 مرتبہ نگاہ ڈالے تو؟ فرمایا، اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے. تو ماں تو وہ ہے کہ اس کے چہرے پہ اگر محبت بھری نگاہ ڈالی جائے تو 70 مقبول حج، اگر 70 دفعہ ڈالیں، 70 ایک دفعہ ڈالیں، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت. اور اللہ تبارک و تعالی نعمت کی ناشکری کو ناپسند فرماتا ہے. جب کوئی نعمت کی ناقدری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا غضب جوش میں آتا ہے، اور پھر اللہ تعالی بعض اوقات دنیا میں بھی اس سزا کو ظاہر فرما دیا کرتا ہے. یہ بھی طبرانی کی روایت ہے، علقمہ نامی ایک نوجوان تھا، اور بہت نیک پرہیزگار صحابی رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہی تھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو زبان پر کلمہ پاک جاری نہیں ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مسئلہ عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ حکیم اعظم تھے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمام غیوب پر بعطائے الہی مطلع تھے، فوراً سمجھ گئے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی والدہ زندہ ہے کہ نہیں؟ عرض کی، جی زندہ ہے. فرمایا کہ ناراض ہیں کہ راضی؟ تو کہا کہ ناراض ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا کہ ان کی والدہ سے کہو کہ آپ ہمارے پاس آتی ہیں یا ہم آپ کے پاس آئیں. تو والدہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، آپ کیوں تشریف لائیں، میں حاضر ہوتی ہوں. والدہ حاضر ہو گئی، بڑھیا خاتون تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا کہ جی ہاں. فرمایا کیوں؟ عرض کی، اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے. نافرمانی، بیوی کی صرف فیور منع نہیں ہوتی، لیکن ایسی بیوی کی فیور کرنا یا بیوی کی فرما برداری کرنا جو ماں کی نافرمانی پر بھی مشتمل ہو، یہ قابل گرفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو. وہ کہنے لگی، رسول اللہ، نہیں، مجھے اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، قلبی رنج پہنچایا ہے، روحانی اذیت پہنچائی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی. فرمایا اچھا، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بیٹا، وہ بلال، ذرا لکڑیاں لاؤ، اس کو جلاؤ اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دو. تو اب وہ بڑھیا گھبرا گئی، مامتا شفقت جاگ اٹھی. عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں، ہمارا دنیاوی عذاب اخروی عذاب سے بہت ہلکا ہے. جب یہ بات ان خاتون نے سنی تو فوراً عرض کی، رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیے، تمام صحابہ بھی گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر دیکھو کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں ہوا. لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ الحمدللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا ہے. اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین و انصار میں سے جو کوئی اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اسے تکلیف پہنچائے، اس پر اللہ تعالی کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ اس کا نفل، یہاں تک کہ اپنی ماں کو راضی کرے، اسے خوش کرے اور اس کو جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کی تکلیف کو رفع کرے. اور پھر فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. والدہ ایک عورت ہوتی ہیں، خاتون ہیں، اور خاتون عورتیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کا زیادہ احساس کیا کرتی ہیں. ہم بھی بشر ہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے. غلطی ہونا یہ انسان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ ہے ہی بشر، اس سے خطا ہوگی. لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اس کے تدارک کی فوراً سے پیشتر کوشش کرے. ٹھیک ہے، سب سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے تدارک کی کوشش کرے، جان بوجھ کر چشم پوشی سے کام نہ لے. جب وہ یہ ملاحظہ کر رہا ہے کہ میرے کسی عمل سے والدہ کو اذیت پہنچ گئی، تکلیف پہنچ گئی، اور جب بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں والدہ سے تو تھوڑی سی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے موڈ چینج ہو گیا ہے، لہجہ بدل گیا ہے، دیکھنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے، یعنی والدہ کی قلبی کیفیات کا اثر ظاہر سے آپ اور ہم بہت آرام سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک شخص جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کرتا رہے، فراموش کرتا رہے کہ چلو خود ہی راضی ہو جائیں گی، کچھ دن ناراض رہیں گی پھر ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بات مناسب نہیں ہے. لہذا معافی طلب کرنے میں کوئی شرم و جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. آخر میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ والدین میں سے والد ذرا قوی ہوتے ہیں، اور عموماً باپ کا خوف اولاد زیادہ رکھتی ہے. ماں چونکہ کمزور ہوتی ہے، اسے دبانا آسان ہوتا ہے، اس کی محبت اور شفقت کی کمزوری کی بنا پر ہم اس پر غالب جلدی آ جاتے ہیں، بلیک میل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ناراض ہوں گے تو والدہ کہیں گے ارے میرا بچہ ناراض ہو گیا، برا مان گیا، منانا شروع کر دیں گے۔ تو والدہ کا ادب کم ہوتا ہے، والد کا ادب عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ والد کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، والدہ کی کم مانی جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پوچھا اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تمہارے والد کا، پھر جو اس سے قریب ہے، پھر جو اس سے قریب ہے، پھر جو اس سے قریب ہے۔ اس سے فقہا نے استدلال کیا ہے، یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ ماں کا حق باپ سے تین گنا زیادہ ہے۔ تو علماء محققین نے ارشاد فرمایا کہ بالفرض اگر آپ 100 روپے ماں باپ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو 25 والد کو دیں گے اور 75 والدہ کو دینے ہوں گے، تب ماں کا حق ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر ماں باپ میں سے کوئی پانی مانگے، ایک ساتھ دونوں پانی مانگے بالفرض، تو پہلے ماں کو پلائیں گے، اس کے بعد والد کو پلائیں گے۔ ادب یہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ضمن میں تھوڑی سی بات بھی عرض کر دیتا ہوں، بس میرا وقت ختم ہونے والا ہے، بیان کا وقت ختم ہونے والا ہے، کہ بعض اوقات والدین میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات والد کی فیور میں والدہ پر چاہے ہو جاتی ہے، انہیں ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے، تو آپ بہت زیادہ بولتی ہیں، یوں کیوں کرتی ہیں، آپ یوں نہیں کمپرومائز کیوں نہیں کر لیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کو کمزور محسوس کر کے انسان اس کے سامنے ڈھال بن کر باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علماء نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جب والدین میں جھگڑا ہو جائے، ان کا آپس میں کیا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ اس کا فیصلہ کروائے گا۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ ایک کی فیور میں دوسرے کی بے ادبی کا ارتکاب کرے، اگر کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی نازک موقع ہوتا ہے، ذرا سی غلطی اللہ کے غضب میں گرفتار کروا سکتی ہے، ذرا سی حکمت اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہزارہ نعمتوں کو دنیاوی بھی اور اخروی بھی قدموں میں ڈلوا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے گا کہ جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے گا تو وہ اس کی خدمت کرے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا بھی ہے اور آخرت تو ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جیسے میں نے آپ کو روایت عرض کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ماں کی رضا مندی میں پوشیدہ ہے، اللہ کا غضب ماں کے غضب میں پوشیدہ ہے۔ تو ماں ایک ایسا چیک ہے کہ اگر آپ اس کو بر وقت صحیح مقام پر کیش کروا لیجئے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ماں کی خدمت ایک ایسا بزنس ہے کہ پورا سال اس کا سیزن چلتا ہے، پورا سال۔ بس صحیح بزنس مین بننے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے بزنس مین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نفع زیادہ لیتا ہے، سرمایہ کم لگاتا ہے، ہم کہتے ہیں کامیاب ترین بزنس مین ہے، ماں کا معاملہ بھی ایسا ہے، تھوڑی سی خدمت پر بہت کچھ ملے گا۔ اس لیے جن کی والدہ حیات ہیں، میری بھی الحمدللہ والدہ حیات ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت مجھے ملاحظہ فرما رہی ہیں، یقیناً میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی ایسی کوتاہیاں کی ہوں گی، تو میں اعلانیہ سب کے سامنے اپنی والدہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اگر میں نے کبھی بھی آپ کی دل آزاری جان بوجھ کر لی ہو خدا نخواستہ، یا نادانستہ طور پر ہو گئی ہو، تو میں آپ کا بیٹا ہوں اور خطا کا پتلا، مجھے بھی معاف کر دیجیے گا۔ اور میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب دل میں کم از کم یہ قصد و ارادہ کر لیں کہ جن کی والدہ زندہ ہیں ان سے جا کے انشاءاللہ ہم معافی طلب کریں گے۔ اگر والدہ فوت ہو گئی ہیں تو جس طرح ایک سعادت مند بیٹا یہ پروگرام کر کے والدہ کے سارے ثواب کے لیے کوششیں مسلسل کر رہا ہے، اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدہ کے لیے دعائیں کریں، سارے ثواب کریں، اور والدہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔